Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze punktualnie czwarta, więc dobry moment, żeby powiedzieć dzień dobry. Irena Dan, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Witamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. No i będziemy jakoś wspólnie rozpoczynać ten dzień. Mam nadzieję, że najlepiej, jak to jest możliwe. Wschód słońca dzisiaj o 4:33 będzie miał miejsce, a słońce o 20:51 pójdzie spać, bo właśnie na tę godzinę jest zapowiadany zachód słońca. Imieniny obchodzą Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Eustazy, Faust, Maria, Marika, Ryta, Stefan, Walentę i Walentyn, a 16 dzień lipca, czyli wtorek, to 198 dzień 2024 roku. David Bowie, Modern Love, od tego rozpoczynamy. Things done. I catch a paper boy with it. Coś mi świta. Public Image Limited Disappointed, czyli piosenka z 1989 roku, bo właśnie wtedy ukazała się płyta dziewiątka tak zwana, a był to siódmy album studyjny Public Image Limited, łącznie dziewiąty, bo to jeszcze dwa koncertowe, dlatego tak trochę można być, no nie to, że rozczarowanym, ale nieco no, skonfundowanym, kiedy zastanawiamy się, dlaczego dziewiątka, to tak naprawdę siódmy album studyjny. No taka ciekawostka. Czasami zespoły tak sobie liczą, jak chcą. Najważniejsze, że dobrze to brzmi mimo upływu lat, bo przypominam, że to była końcówka lat 80., kiedy to nagranie się ukazało. Sprawdźmy, co wydarzyło się, a bardziej co wydarzy się, jeżeli myślimy o pogodzie, no bo faktycznie to jest taka informacja, która jest niezwykle istotna, kiedy przygotowujemy się, żeby wyjść z domu. We wtorek taką pogodę nam przyniesie ten dzień. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i burzami. Lokalnie burze z gradem również. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, a w pasie od Mazowsza po Śląski, Małopolskę do 60 mm, czyli zapowiada się raczej taki deszczowy dzień dzisiaj. Na termometrach na zachodzie i północy od 25 do 30 cm, na Celsjusz, stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 30 do 35 stopni Celsjusza, chłodniej na zachodnim wybrzeżu około 22, bez żadnych centymetrów, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych, burze będą, a wiatr w czasie burz jest porywisty, ostrzeżenie do 100 km na godzinę. Z taką prędkością może wiać dzisiaj. W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 997 hektopaskali, przewiduje się spadek, potem wzrost tego ciśnienia. No jakoś tak wspólnie mam nadzieję, że damy radę. 12, a właściwie już 13 minut po godzinie 4. Daria Zawiałow i Kundele Bury to jest kolejny utwór, który przed nami. Ale nie zmieszczą się, bo za mało miejsca dla nich. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś to było. Tradycyjnie kalendarium oczywiście rano, skoro świt musi się pojawić. 19 minut po czwartej to jest ta rzeczywistość, a w 1903 roku dla odmiany 16 lipca rozpoczęto budowę szlaku turystycznego Orla Perć w Tatrach. Kolejne wydarzenia to rok 1909, kiedy założono niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Audi, a w 1928 roku w Olsztynie urodził się Andrzej Zawada, jeden z najwybitniejszych polskich alpinistów, pionier alpinizmu zimowego, kierownik wyprawy, w czasie której Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w historii zimowego wejścia na Mount Everest. Zmarł 21 sierpnia w 2000 roku Andrzej Zawada. Kolejna rocznica urodzin. Rok 1933 wyemitowano premierowe wydanie Wesołej Lwowskiej Fali, a w 1935 roku w Oklahoma City zainstalowano pierwsze na świecie parkometry. No i teraz możemy się zastanawiać, po co to komu było. Rok 1951, w USA ukazała się powieść Buszujący w zbożu Salingera, a w 1969 roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystrzelono statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą misją załogową na Księżyc. Do kalendarium jeszcze wrócimy, teraz chwila oddechu, Alice Merton, a potem Belle and Sebastian. She sheets of milky winter disorder. Let me feel the air again, the talk of friends, the mind of some of my equal. I want the world to stop. I want the world to stop. Give me the morning. Give me the understanding. I want the world to stop. The World to Stop, czyli Belle and Sebastian. Faktycznie są takie momenty, kiedy chcielibyśmy to wszystko zatrzymać, żeby celebrować chwilę, ale się nie da. Niech życie płynie dalej, a my razem z nim. Czasami jednak w ramach porannego programu, w ramach Coś mi świta, warto zajrzeć do kalendarium, no i zobaczyć, co tam się działo na przestrzeni dekad. W 1976 roku, czyli 48 lat temu, pierwsze procesy robotników uczestniczących w czerwcowych protestach w Radomiu i Ursusie miały miejsce, a w 1992 roku profesor Henryk Skarżyński przeprowadził w klinice otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego. To w kontekście osiągnięć. 16 dzień lipca również przyniósł ważne wydarzenie. W 1997 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst nowej konstytucji RP uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia tego roku, a w 2004 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo telekomunikacyjne. 2009 rok, wówczas islandzki parlament upoważnił rząd do złożenia wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej, a w 2012 roku Włoch Moreno Moser wygrał 69. Tour de Polonie. No i to właśnie, takie właśnie wydarzenia przynosi 16 dzień lipca na przestrzeni dekad, a także setek lat, a teraz z kolei

Coś mi świta w sieci. Za nami Phoenix i Too Young. Przed nami jeszcze sporo bardzo dobrej muzyki. 36 minut po godzinie 4. Warto sprawdzić, co dzieje się na łamach różnych portali internetowych, ale przede wszystkim portali Polskiego Radia. Polskieradio24.pl informuje o tym, że Straż Graniczna ukarała mandatem turystów z Polski, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę polsko-rosyjską na łynie. Polacy płynęli pontonem. Wcześniej widzieli specjalne oznaczenia granicy państwa. No niestety nic sobie z tego nie zrobili. No i mandat o wysokości 500 zł został im wręczony. Jak przekazały służby, kamery Straży Granicznej 12 lipca zarejestrowały, jak 3 osoby płynące pontonem właśnie przekroczyły granicę państwa na rzece. Pontonem do Rosji. Polscy turyści już z mandatami. Taka to właśnie wakacyjna, no nie do końca rozsądna przygoda. Zresztą, no cóż, w czasie wakacji różnego rodzaju myśli mamy i różnego rodzaju fantazje. Czasami ta ułańska również nas potrafi ponieść, ale jeżeli mają Państwo ochotę napisać, co słychać w tym wakacyjnym czasie, jak spędzają Państwo ten czas, również to radosław.nalecz@polskieradio.pl. Do dyspozycji ten adres w dowolnej sprawie oddaję. Koniecznie warto zapisać pewną datę. Noc spadających gwiazd już niedługo. To też jest artykuł, którym pragnę Państwa zainteresować. Polskieradio24.pl o tym informuje. Perseidy, bo o nich właśnie mowa, są aktywne od około 17 lipca do 24 sierpnia, jednak maksimum deszczu meteorytów zwykle przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. To właśnie wtedy mówi się o nocy spadających gwiazd. W tym czasie można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę w idealnych warunkach obserwacyjnych, więc wystarczy trzymać kciuki za to, żeby w nocy z 12 na 13 sierpnia pogoda pozwoliła nam obserwować właśnie to niezwykłe, piękne zjawisko. I jeszcze jeden artykuł, który jest na czasie również w kontekście tego, o czym już mówiłem, mówiąc o pogodzie. Jak zachować się w czasie nawałnicy? Łowca burz wymienia żelazne zasady. To też jest artykuł, który dostępny jest na polskieradio24.pl. Znajdujemy się w szczycie sezonu burzowego, podkreślił w Polskim Radiu 24 Piotr Szuster ze Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspert potwierdził, że w ubiegłym tygodniu w Małopolsce pojawiła się też trąba powietrzna, a także podzielił się wskazówkami, jak należy się zachować, gdy zostaniemy zaskoczeni przez burzę. Warto oczywiście zapoznać się z tym artykułem, przyjąć sobie do wiadomości te żelazne zasady po to, żebyśmy faktycznie byli bezpieczni. W zależności od tego, gdzie się znajdujemy, oczywiście inną procedurę należy uruchomić, ale warto przeczytać artykuł na polskieradio24.pl. Teraz za 21 minut 5 przed nami Matylda i Łukasiewicz. Trzymaj moją głowę nad wodą. Złe i najgorsze, trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją, pozbieram się, tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać, film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka, uciekajmy po związanych prześcieradłach. Spraw, za które mogę zginąć. Wolę szampana, a muszę popić liną. Daj igłę z adrenaliną.

Jordana Kay, warto również inne piosenki tego wykonawcy poznać. 12 minut do godziny 5, coś mi świta w trójce. Warto też sprawdzić, co dzisiaj będzie się działo, słuchając trójki. Oczywiście polecamy klub trójki, dzisiaj Katarzyna Borowiecka. I w dzisiejszym klubie, na dzień przed pogrzebem Jerzego Sztura, opowiadamy o jego karierze. Spojrzymy na spuściznę Jerzego Sztura jako aktora, jako reżysera, ale też jako pedagoga. Opowiemy o jego najwybitniejszych rolach, scenariuszach, które pisał, i o roli wykładowcy i nauczyciela. A prowadząca Katarzyna Borowiecka w studiu razem z Tomaszem Kolankiewiczem i Grażyną Torbicką będą rozmawiać o perspektywie krytyków, znawców kina. W audycji również pojawią się głosy tych, którzy z Jerzym Szturem pracowali. W tym o Jerzym Szturze jako mentorze opowie Agnieszka Smoczyńska. To polecamy Państwa uwadze właśnie Klub Trójki i dzisiejsze wydanie między 20 a 21. Dziś Katarzyna Borowiecka i zaproszeni goście. Będziemy wspominać Jerzego Sztura, który no niestety odszedł po długiej chorobie. No i też była to jedna z tych informacji, która faktycznie wstrząsnęła, no bo wszyscy pamiętamy te role, wszyscy też w pewnym sensie wychowywaliśmy się na tych postaciach, które pan Jerzy Sztur grał. Znamy cytaty, potrafimy nimi rzucać jak z rękawa i zawsze taka informacja boli, bo traktujemy taką osobę, która jest znana jako członka rodziny. Radiohead, Let Down, to jest to, co przed nami. Tracy Chapman, Fast Car, również przed godziną 5 pojawi się na antenie trójki. Stop.